कितना हमने स्नान मनाया भगवान का कौशो पर प्रवचन दिया तो मुझे स्वयं आता नहीं है। आरम्भ के श्लोक हम पाठ करते हैं। ईश्वर मतलब साधारण दिया हम वो 18वें अध्याय में वो श्लोक जो है नंदना श्लोक तो लंका यही है, यही आरोप है। श्री कृष्ण कहते हैं नंदना भावना करते हैं सदैव मुझको चिंतन तो हम बारम्बार ईश्वर में प्रवचन करते हैं क्योंकि यही गीता का सार का सार का सार है। सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए तो किस प्रकार का चिंतन करना इस कर्तव्य में शुद्ध प्रभुपाद इसके बारे में कुछ व्याख्या करते हैं कि शुद्ध व्यक्ति में श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति है जैसे कंस महाराज महान व्यक्ति थे, महाराज तो राजा थे और महान शक्तिशाली भी थे और सदाई भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते थे। आप बैठिए नाथेश्वर बैठिए सुन सदाई श्री कृष्ण का चिंतन करता था फिर भी वो एक आसुर था जो कि ईर्ष्या का थे हिंसा थे। श्री कृष्ण का चिंतन किया सब श्रद्धा ओ कृष्णा मेरा शत्रु तो कृष्णा क्या किसी का शत्रु है नहीं भुगतान लग्य तपसा सुहृदम हाँ सर्वलोकमहेश सुहृदम ये वो शब्द महत्वपूर्ण है इस प्रसंग में सुहृदम सर्वभूतान कंस महाराज स्वच्छता की कृष्णा मेरा राजेश पुत्र कृष्णा मेरा शत्रु है लेकिन कृष्णा तो वैसे ही परस्पर शत्रु का कंस को नहीं किया क्योंकि कृष्णा सुहृदम सर्वभूतान सब प्राणियों के सुहृद सुहृद का मतलब क्या फ्रेंड दोस्त ऐसे दोस्त नहीं एकदम घनिष्ठ संबंध है सुहृद हृदय से हृदय दोस्ती सुहृद का मतलब जैसे कि भगवान है श्री कृष्ण दुर्गाप्त मुनि को बोले कि साधुना हृदय माह्यम साधुना हृदय अहम मरंदर से न जाना दी ना हम नहीं जो मरागति दुर्भाषभूमि एक बहुत ही शक्तिमान योगी थे और सोचता कि मेरी योग शक्ति से मैं सबसे शक्तिमान हूं कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते तो इसलिए इतना साहस था तो हम लोग ईश्वर उसको महान अपराध किया तो हम लोग ईश्वर आज योगी नहीं थे ब्रह्मचारी नहीं थे गृहस्थ ब्राह्मण नहीं थे क्षत्रिय और योग तपस्या ऐसे ही कुछ नहीं किए अम्बरीश महाराज क्या किया नंदना भगवत भक्तो न ज्ञाजी भावना वस्करु यही थे भक्ति सरल भक्ति और जो राजभूमि बहुत शक्तिमान तपस्वी थे तो वो जो राजभूमि ने सोचा कि वो अम्बरीश महाराज मुझको अपराध करते हैं चुभी तो कोई अपराध नहीं किए क्या हुआ वो अम्बरीश महाराज एकादशी का पालन किए थे और पालन करने समय वो उसकी तरह पहले वो जो राष्ट्रभूमि आए और बोला नया आया था तो पहले ये सब बंदोबस्त करो मैं अतिथि हूँ अतिथि नारायण सोचो मैं अतिथि हूँ मैं जैसे नारायण हूँ तो सब मेरा खाने के लिए सब व्यवस्थ करो, मैं आता हूँ, तो चले जाओ। और ठीक समय पालन का वो निर्दिष्ट समय नहीं, पालन मतलब उपवास बनना करना चाहिए। तो समय आया जब समझ नहीं आए, वापस नहीं आए, तो अम्बरीश महाराज सभी मंत्रीगण और सब ब्राह्मणों से पूछे तो इसी अवस्थ में क्या करना चाहिए। तो विश्व प्रीति के लिए एक आदेश करता हूँ, लेकिन बात संपूर्ण नहीं होते यदि ठीक समय नहीं वो पालन नहीं करना है तो क्या करना है। लेकिन मेरा अतिथि आया है महान व्यक्ति महायोगी, तो रसमुनि, तो उनका खिलाने के पहले खाना ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो सब मंत्री काम वाले थोड़ा जाओ दियो, क्योंकि जाओ मिलने से वो उपवास उपवास का पालन होते फिर भी होते ही और नहीं होते दोनों होते। तो अम्बरीश महाराज इतना सब दो एक बिंदु जाओ के लिए उस समय जो समझा बोले तुम क्या अपराधी हो मेरे सामने मेरे पहले हमी दिखते हो तो क्या व्यवहार है। और बहुत गुस्सा हो खूब खूब एक और योग शब्द उसका दाव से एक महान राक्षस बनाए वो अम्बरीश महाराज को बंद करने के लिए। लेकिन अम्बरीश महाराज एक महान भक्त है और भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि कौन तैयार पति जानी ही न भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन सबको बताओ कि मेरे भक्तों मेरे रक्ष में कभी नष्ट नहीं होते। तो अम्बरीश महाराज योगी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, इन शुद्ध और भगवान के स्वयं रक्ष में। तो वो राक्षस तो अम्बरीश महाराज को कुछ नहीं कर सकता था और भगवान का सुदर्शन चक्र वो दुर्वासा मुनि को बंद करने के लिए आया। तो दुर्वासा मुनि तो पूरा जगत घूमने कुछ आश्रय खोज करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवतागण सब बोले कि वो सुदर्शन चक्र के सामने यहाँ हमारी कोई शक्ति नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अंत में तो रसमुनि इतना शक्तिमान था कि वैकुंठ में भी जा सकते, मतलब कोई भगवान की अनुमति के बिना वैकुंठ में नहीं जा सकते। लेकिन इस समय वो योगी और सभी जगत राज्यों को कुछ यथार्थ उपदेश देने के लिए भगवान नारायण वो दुर्वासा मुनि को वैकुंठ प्रदेश अनुमति की। तो दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के सामने क्षमा प्रार्थना किया कि मैं आपके भक्त परम भक्त अम्बरीश महाराज को ऐसा अपराध किया तो अभी क्या करने से। तो उस समय भगवान नारायण बोले साधुनम हृदय माह्यम साधुनम हृदय अहम अरण्यते न जानामि ताहं तेजो गुणादपि। इन साधु का मतलब मेरे भक्तों मेरे हृदय में है और मैं मेरे भक्तों के हृदय में हूँ, क्योंकि भक्तों मुझके अलावा कुछ भी नहीं जानते और मैं भी मेरे भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो ऐसा संबंध है भगवान के शुद्ध भक्तों और भगवान में ऐसे संबंध। इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते मंगना सदाई मुझको चिंतन करो और वैसे भक्तों को भगवान भी सदाई चिंतन करते और वास्तव में और सभी प्राणियों को भगवान से दाई चिंतन करते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतान विदेशी गम्यान सर्वभूता में यंत्र विधानी माया। ये शरीर जैसे एक यंत्र है और ये यंत्र का नाम एक आत्मा है, तो आत्मा विदेश में है, हृदय की इलाका में है और वो विदेश में आत्मा है और परमात्मा भी है। भगवान परमात्मा रूप में सब बाबा बंधित, ये बाबा सिंधु में जो डूब जाते हैं सब बद्ध जीव के साथ भ्रमण करते हैं। भ्रमण का मतलब अभी हम एक शरीर में है का दूसरे शरीर में था और कुछ दिन के बाद हम दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, तो परमात्मा सदैव बद्ध जीवों के साथ जागते हैं और सब जीवों के परम मित्र हैं, सुहृद है, विशेषकर भक्तों के सुहृद है। भगवान सबको प्रेम करते हैं। यदि कोई जीव जो असुरित है जैसे कंस, तो भगवान को प्रेम नहीं करते हैं, भगवान को दो प्रकार के, एक भद्र जीव दो प्रकार है, एक जो भगवान को भोग करते हैं, तो भगवान को वैसे व्यक्ति को भोग नहीं करते, हम भगवान को भूलते हैं, भगवान हमको नहीं भूलते। और दूसरे है जो भगवान को नहीं भूलते लेकिन सदैव भगवान का चिंतन करते लेकिन शत्रु भाव से, सबसे ये भगवान का शत्रु है, लेकिन भगवान का वैसे परस्पर भावना नहीं है। तो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं और पवित्राणाय साधु नम विनाशय दुष्कृतम, साधु लोग का उद्धार करते हैं और असुरगण दुष्कर्म को विनाश करते हैं। विनाश करते हैं इसका क्या मतलब, तो जो भगवान को द्वेष करते हैं तो सबको द्वेष करते हैं, जैसे कांस रावण हिरण्यकशिपु, तो सब जगत में राष्ट्रियों को बहुत परेशान रहते हैं, तो इसलिए जगत में शांति स्थापना के लिए भगवान हर युग में आते हैं और ये सब असुरीगण को बंद करते हैं, तो इस प्रकार विनाश करते हैं। विनाशय दुष्कृतम, वो सब गुंडगिरी जो करते हैं और सब दुश्मनी जो करते हैं वो सब नष्ट करते हैं भगवान। और विनाश है अगर दुष्कृतम, हम ये विनाश विनाश शब्द का दूसरा अर्थ है कि वो सब असुर जो भगवान के स्वयं का हाथ से मार जाते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में नींद जाते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में नींद होना वो जैसे आत्महत्या, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कोई कार्य नहीं है, चिंतन नहीं है, चेतना है लेकिन कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है, कोई किसी से कोई दोस्ती नहीं होते, तो ऐसे रहते ब्रह्म ज्योति जैसे नींद में। तो वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना तो जैसे हत्या है, तो जीव अविनाशी है, तो भगवान भी जीव को विनाश नहीं करते, लेकिन वो बड़े बड़े राक्षस रावण शिशुपाल कंस इत्यादि तो जैसे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति नहीं प्रवेश करते हैं। तो ये भी भगवान की मित्र भाव, भगवान तो किसी को दुश्मनी नहीं करते, जैसे कि जितने भी भगवान भक्त है कि सर्वसार भूत नैश स्थिरते हैं ई बजाती तमाम भक्त मई भूतेश चाहते हम श्री कृष्ण भक्त है कि मैं सबको समव्यवहार करता हूँ समबुद्धि करता हूँ जितने श्री कृष्ण झूठो भक्त है कि सभी स्थिति में समबुद्धि होना चाहिए स्वभाव सुख में गर्मी में अभी गर्मी के मौसम शुरू है और दो महीना होगा तो शीत उसके बाद शीत होगा ठंडी होगी तो सभी वक्त में प्रतीक्षा सहारा जो भी हो होते हैं तो ऐसे भावना होना चाहिए शिव हाँ वो लाभा लाभा लाभा जया जयो सुख दुख के समय करता हो सम सम शब्द श्री कृष्ण अर्जुन बहुत बार बोलते हैं समबुद्धि होने सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में अजय में समबुद्धि होने मालूम होने चाहिए कि ये सब भौतिक परिवर्तन है ये भौतिक प्रभाव से कभी कभी हम जाइए सभी सब कभी कभी हम जीतते कभी कभी दुख मिलते कभी कभी सुख मिलते कभी कभी पैसा मिलते कभी कभी कोई पैसा नहीं मिलते कभी कभी भूखी रहते कभी कभी बहुत आचार करना मिलते तो समबुद्धि होने चाहिए श्री कृष्ण बोलते नहीं स्वयं ऐसा करते समान सर्व होते नहीं सबको जैसे समान करते श्री कृष्ण बोलते समाहसार भूतेषु न मे द्वेश द्वेश नहीं करते अस्थि न प्रिय और कई मेरे विशेष प्रिय नहीं लेकिन विभजंती के नाम भक्तिया मई देश चाहते हम जो मुझको भक्ति करते हैं तो उसको मैं भक्ति करता हूं तो क्या एक वचन में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं किसी को प्रेम विशेष प्रेम नहीं करता मैं सबको जैसे समान देखता हूँ और दूसरा वचन में बोलते हैं कि जो मुझको भक्ति करते हैं तो उसको मैं प्रेम करता हूँ क्या विचित यही है ये बात है कि श्री कृष्ण कौन थे सबको प्रेम करते सबको प्रेम करते हैं लेकिन जो श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण परस्पर भावना करते हैं और जो श्री कृष्ण को उपेक्षा करते हैं या द्वेष करते हैं तो श्री कृष्ण भी परस्पर व्यवहार करते जैसे कि गीते में भी श्री कृष्ण बोलते ये पत्ते ताम पृथ्वी को जाने श्री कृष्ण सबको प्रेम करते हैं लेकिन यदि कोई श्री कृष्ण को बोलना चाहते हैं श्री कृष्ण प्रेम से ऐसे व्यक्ति को सभी सुविधाओं देते हैं जैसे कि वो व्यक्ति सदैव श्री कृष्ण को भोग कर सकते फिर भी श्री कृष्ण प्रयास करते हैं श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है श्री कृष्ण प्रयास करते हैं वो सभी बदमाश दुष्कृति जी जो श्री कृष्ण को भोग करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रयास करते हैं जैसे कि वे जागृत हो सकते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त विराम निबोध श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता बोलते और ऋषि मुनि गण के द्वारा वेद शास्त्र बोलते, विशेषकर नारायण अवतार व्यास मुनि के द्वारा सभी वेद शास्त्र संपादन करते और आचार्यों के द्वारा श्री कृष्ण प्रयास करते ये सब शुद्ध जीवन सब शुद्ध जीवन को उद्धार कर। इसलिए श्री कृष्ण बोलते आचार्यम नाम विजान्यम नाम मांगे से समझना चाहिए कि आचार्य मेरे से अभिन्न है। आचार्य कौन है? श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है और जैसे भगवान जैसे समान है, क्योंकि भगवान का कार्य कहते भगवान क्या कहते हैं पृथ्वी पर आते है और सबको अर्जुन के द्वारा सबको बोलते हैं भगवान चलाए मुझको चिंतन करो मेरे भक्त हो। और आचार्य ग्राम क्या बोलते हैं दिश्य जागर उठो जागो ये दुर्लभ मानव जन्म परम भाव प्राप्त करो वो क्या है मंदना भगवान करो सदाई भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो और श्री कृष्ण की भक्ति करो। तो ऐसा करना चाहिए यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए हम बारम्बार यही श्लोक पर प्रचार करते हैं यही सार का सार का सार का सार। तो सब कुछ जीवन में सब कुछ जो हम कहते हैं तो हो सकता है, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो जीवन संपन्न निष्फल हो जाता है। इसलिए यही भक्ति करना चाहिए। तो इसमें किस प्रकार की भक्ति? शुद्ध भक्ति जिसमें पहले समझना चाहिए कर्तव्य में श्री प्रभुपाल मंतव्य करते व्यक्त करते हैं कि भक्ति में यही ध्यान होना चाहिए कि श्री कृष्ण सच्चित आनंदमय व्यक्ति हैं, कृष्ण परम पुरुष है। ऐसा नहीं है कि वो विग्रह जो मंदिर में स्थित है वो श्री विग्रह जो है केवल भगवान का प्रतीक है, नहीं। विग्रह है भगवान स्वयं है मूर्ति रूप में। तो कैसे है मूर्ति? क्या है? कभी पत्थर है तो पत्थर है, लेकिन भगवान की अपार शक्तियों के द्वारा वो पत्थर जो है भगवान से अभिन्न होते हैं। भगवान वो रूप धारण करते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं कर सकते हैं। और भगवान की दया से भगवान वो ही रूप पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि नवीन भक्तों उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये अर्चना भक्ति में वो अनिवार्य है, लेकिन वास्तव में यदि हम खाली भगवान के सामने प्रणाम करते हैं तो वो करना चाहिए वंदना भगवान तो मचारी माँ नमस्कार नमस्कार करो वो करना चाहिए। देखते हैं बहुत लोग मंदिर में आते हैं लेकिन प्रणाम नहीं करते, कोई कोई हर जाओगे ऐसा प्रणाम कर, लेकिन पूरा दंडवाद करना चाहिए। एक्चुअली सबको से करना चाहिए, सबको सब जो मंदिर में आते विशेषकर पुजारी पुजारी कोई पुजारी है पुजारी की दायित्व है। पुजारी का मतलब ब्राह्मण जो सबको शिक्षा देते। मेरे गुरु बाब जनानंद प्रभु मुझको बोले कि जनानंद प्रभु राधा गोकुलानंद मंदिर लंदन में वो मंदिर कक्ष में थे। एक बार 10 बजे सुबह जिस समय तो मंदिर में ही कोई नहीं रहते, ये सब बाहर जाते हैं प्रचार करते हैं। लेकिन किसी कारण से जनानंद प्रभु उस समय मंदिर में थे तो कभी जनानंद प्रभु ऊपर और पुजारी थे, तो उस समय प्रभुपा वो मंदिर में थे, वो प्रभुपा सरकार में ऊपर है, और उस समय कोई मंदिर नहीं आते हैं और प्रभुपा उस समय नहीं आते थे, प्रभुपा सुबह शाम को प्रवचन करते थे और बीच में मंदिर में नहीं है। लेकिन अकस्म अचानक तो प्रभुपा आया है और दो तीन गेस्ट भी आए हैं, तो गेस्ट मंदिर में आया और प्रभुपाद एक ही समय आया, प्रभुपाद दंडवत किया और सब गेस्ट आए सर हाथ जोड़ के प्रणाम किए, तो प्रभुपाद घुसे हो और पुजारी को बोले कि वो सब गेस्ट आते हैं और नहीं जोड़ते दंडवत प्रणाम करना, पुजारी की डायरेक्ट आई सबको शिकट, तो ये मंदिर में अनेक अनेक लोग आते हैं तो कैसे सबको शिकन है, तो आप सोचिए एक साइन लगाना चाहिए, एक्चुअली सबको क्या करना चाहिए, सबको एक साइन लगाना चाहिए, सब दंडवत प्रणाम करना चाहिए और एक पिक्चर लगाना चाहिए ऐसे ही प्रणाम करो, और लेडीज के लिए कोई दंडवत नहीं करना चाहिए तो आधा पंचम प्रणाम करना चाहिए और परिक्रमा भी करना चाहिए। तो इसलिए आचरमा पूर्ण नहीं होते यानी श्रावण नहीं होते, नवीन भक्तों मंदिर में आते हैं प्रणाम करते हैं, लेकिन और इस प्रकार तो नवीन भक्तों कुछ कुछ न कुछ प्रगति करते हैं, लेकिन आसी प्रगति होगी यदि श्रावण करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं रेगुलरली, नित्यम भागवत सेवा नित्या मतलब प्रतिदिन भगवत कथा सुनना चाहिए, नाष्टपयेषु अवधेषु नित्यम भागवत सेवा भगवत गीता में श्लोक है भक्ति भवति नैष्ठिकी, भगवान का नाम क्या है राधा श्याम सुंदर, भगवान के अनेक नाम है, भगवान का दूसरा नाम है उत्तम श्लोक, शास्त्रों में असंख्य श्लोक है और भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, तो शास्त्र में वही श्लोक जो जिसमें भगवान का वर्णन है वो उत्तम श्लोक है, विशेषकर गीता भगवान विष्णु पुराण इत्यादि वैष्णव शास्त्रों में भगवान का वर्णन है, तो ये सभी उत्तम श्लोक के द्वारा भगवान की प्रशंसा होते है और भगवान का वर्णन है, भगवान का नाम रूप गुण नीला इत्यादि में थोड़ा वर्णन है वो कृष्ण तत्व बोलते है, तो कह वंदना भगवान तत्व सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो कैसे हम चिंतन करेंगे यदि भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो इसलिए श्रवण करने चाहिए और वो श्रवण करने से नष्ट परेश अभद्रेश अभद्र अभद्र जो है इसका मतलब हृदय में सभी कलुष है काम और लोग इत्यादि, तो नष्ट हो जाते हैं भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान जो उत्तम श्लोक है तो नाश्य परेश श्रवण करना चाहिए। इसके बारे में एक कहानी है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय मंदिर का पर्दा खुल गया है और भगवान का दर्शन समय आया था और कई लोग जो प्रवचन सुनने वाले थे तो उठ गए वो प्रवचन कक्ष से और भगवान का दर्शन के लिए चले गए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि चलाएंगे हम आई एक्सरसाइज के लिए, आंखों के व्यायाम के लिए। आई एक्सरसाइज उसका मतलब क्या है? आई एक्सरसाइज मतलब देख सबसे हम अभी हम भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन नहीं जानते कि भगवान का मुख्य दर्शन आंख के द्वारा नहीं होते, कान के द्वारा। भगवान में यही उक्ति है, श्रुतेक्षणा पंथा, इक्षणा, इक्षणा का मतलब देखना, श्रुतेक्षणा पंथा। भगवान को देखना है श्रुत इक्षणा पंथा के द्वारा। कल वो रूप जो आंख में देखते हैं, जो रूप भगवान है लेकिन हम नहीं जानते, साक्षात्कार नहीं होते, यानी साधु गण के श्रीमुख से हम भगवान का ज्ञान श्रवण नहीं करते। तो देखना है, दर्शन करना है, वो अच्छा है, इससे मान मंदिर बनाना है, लेकिन ये थोड़ी कभी मंदिर में आना देखना चले जाना और काम धाम नहीं, कुछ बात करना, वो तो पूरी भक्ति नहीं है। इसका कार्य में ईश्वर का बोलते है कि भारत में हजारों मंदिर है भगवान के मंदिर, तो हजारों मंदिर है लेकिन सभी मंदिर में सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल हम भरूच के देखा वो सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर, उसके बाजू में हम एक प्रोग्राम किए और कार्यक्रम का समय बच्चे मंदिर के मंडप में खेलते, तो कोई तो बच्चे को नहीं पता कि यही मंदिर है और मंदिर तो खेलना करता नहीं, कोई पुजारी भी कुछ नहीं बोल, तो कोई खेल नहीं सकते, सोचे आ जा सकते खेला दो, लेकिन बच्चे को और सबको शिक्षा देना चाहिए। कुमार आचरण का जो कुमार आचरण का जो धर्म भागवत में हम दुर्लभम मानुष जन्म कदाप्य ध्रुवम और कदम कला महाराज जो एक प्रख्यात बालक भक्त है, दूसरे है ध्रुव महाराज, तो कला महाराज बोले कि शिशु अवस्था में भक्ति आरंभ करना चाहिए, क्योंकि इस मानव जन्म अति दुर्लभ है और क्षणिक है, कोई ठिकाना नहीं है हम कब जाएंगे, हम आया है मानव शरीर और जाएंगे, और कोई ठिकाना नहीं है हम कब जाएंगे, आज भी हो सकते हैं। तो जाने के पहले कृष्ण भक्ति के द्वारा इस दुर्लभ मानव शरीर, इस दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाना चाहिए, इसलिए शिशु काल से कृष्ण भक्ति आरंभ करना चाहिए। नहीं है कि अभी हम पढ़ते हैं और योगा अवस्था में हम काम करेंगे, खड़े होगा और उसके बाद जब वृद्ध हो हम भक्ति करेंगे, लेकिन कोई निश्चय नहीं है कि हम वृद्ध अवस्था तक रहेंगे, इसलिए अभी अवसर है भक्ति करना चाहिए। लंबा सुदृढ़ निगम बहु संभवन दे मानुषम अर्थ अनित्यम अभी है भगवान श्री कृष्ण वाले भगवान ने की लगभग श्री दुर्लभम इदम बहुसंभव बहुसंभव बहुजन के बाद हम सौभाग्य से इस अति दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है। मानुष्यम अर्थदम इस मानव जन्म में अर्थ मिल सकते इस प्रसंग में अर्थ का मतलब ऐसा नहीं है। अर्थ का मतलब है कि इस मानव जन्म का विशेष उद्देश्य है। मनुष्यम अर्थदम अनित्यम हम ज्यादा समय यहाँ नहीं रहेंगे तो इसलिए जो धीर है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होते हैं जिनका मन स्थिर है सोचते हैं कि इस शरीर के पतन के पहले इसके पतन के पहले कृष्ण भक्ति करना चाहिए और यदि कोई खिलाफ करते हैं कि क्यों हम कृष्ण भक्ति करेंगे पहले कुछ इंद्रिय सुख प्राप्त होना चाहिए अभी हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करेंगे और बाद में हम भक्ति करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण का वचन है कि हम मानव शरीर प्राप्त किए तो 84 लाख प्रकार की जीव जातियां हैं और सभी जीव जातियों में इंद्रिय सुख मिलते हैं लेकिन कभी इस मानव शरीर में ही असर मिलते कृष्ण भक्ति करना तो इसलिए विषय इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इस जीवन में कृष्ण भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए तो यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए श्री कृष्ण भक्त मानना बहुत ही सरल उपदेश है बहुत ही सरल है और कृष्ण भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है। तो ये एक ही कठिनाई है कि मन सरल नहीं है बहुत जटिल नहीं मैं क्यों कृष्ण भक्ति करूंगा धीरे में बात नहीं करूंगा मैं करता हूं क्यों मुझको बोलते कृष्ण भक्ति करना मैं करता हूं मुझको कुछ उपदेश देने का कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदू हैं हम सब कुछ जानते हैं हम कृष्ण भक्ति करते हैं हम गोस्वामी के बारे में कृष्ण भक्ति करते हैं ये हमारे पेशा है नहीं तो शुद्ध भक्ति करनी चाहिए जिसमें ऐसा कोई इच्छा नहीं चलते। शुद्ध भक्ति का मतलब यही भावना होना चाहिए न जानन न जानन न सुंदर कभी धनबाद जन दीश काम है नव जन्मनी जन्मनी श्री भवधर भक्ति रही प्रति करी हे भगवान आपसे कुछ भी नहीं जान चाहता हूं नहीं जान नहीं जान नहीं सुंदरी नहीं मोक्ष केवल आपकी आयत की भक्ति चाहता हूँ। आयत की भक्ति मतलब जिसमें एक ही उद्देश्य है वो सेवा भक्त जो भक्ति करते हैं तो सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो यही भक्ति तो ऐसी भक्ति दुर्लभ है। देखते हैं तो साधुगण भी लड़ाई करते हैं कि ये मेरा मंदिर है यही मेरी यही मेरी कुर्सी है मैं आचार्य हूं तो सब दूसरों को बगा दो इस मंदिर में मेरा हुकम चलेगा तो ऐसे होना चाहिए आचार्य की आज्ञा पालन करना चाहिए। लेकिन आचार्य का मतलब जो मेरा अहंकारी है यदि कोई अहंकारी है मैं आचार्य हूं तो वो कैसे आचार्य है। आचार्य का मतलब जो आपका आचरण के द्वारा शिष्यों को करते हैं। हाँ, वो क्या श्लोक है? आचार्य स्थापयति स्वयं आचार्य के अस्मात् आचार्य से न केवल। हाँ, आपने आचरण कहा, वो शास्त्र में ही जो आचरण करना चाहिए वो आचार्य स्वयं करते हैं, और आपने आचरण के द्वारा शिष्यों को शिक्षा देते हैं। तो क्या शिक्षा है? अमान्य दम अधम्य दम। तो पहले अमान्य अधम्य होना चाहिए, तो यही भक्ति है। भक्ति बहुत ही सरल है, तो ये एक समस्या है, हम सरल नहीं है। हम बोलते हैं हाँ हाँ हाँ हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करते हैं कि नहीं, वो दूसरा प्रश्न। तो इसलिए वो सही आचार्य का मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं। सुन्न चाहिए, पहले सुन्न चाहिए। यदि हम सबसे हाँ हाँ हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन आचार्य की बच्चा नहीं सुनते, मुझको दीक्षा दो दीक्षा दो दीक्षा दो, लेकिन शिक्षा हम ऐसा लोग बोलते मुझको दीक्षा दो, लेकिन मुझको शिक्षा दो कभी नहीं बोलते। दीक्षा दो फिर सब हाँ हाँ वो भक्त है, वो भक्त है, दीक्षित भक्त है। तो फिर मेरा मां वो मेरा प्रेस्टीज और बढ़ेगा, नहीं दीक्षित दीक्षित भक्त। दीक्षित का मतलब कोई मुझको कुछ नहीं बता सकते, नहीं, दीक्षित का मतलब वो भगवान की भक्ति में दीक्षित है। और भगवान की भक्ति क्या है? अति विनम्र होना चाहिए, तो यही भक्ति है। श्री कृष्ण बोलते हैं मंगना भगवान भक्त माध्यम जी माम नमस्करो, नमस्कार करो। नमस्कार का क्या मतलब? शशंक प्रणाम, उसमें हम का मतलब सिर पायों हाथों भूख। देखिए अंग अंगों में जिसे अष्टांग प्रणाम करते हैं, तो मुख्य है मन। तो शरीर भगवान के सामने जैसे दंड है, इसलिए दंडवत बोलते, लेकिन मन भी सबसे महत्वपूर्ण। मन भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो नहीं है हम जैसे अभिनय दंडवत करते हैं, फिर उठते हैं और ऐसा नहीं है। तो मन मना भगवान मन भक्त भक्त होने चाहिए। भक्त का मतलब चुनाद अपनी सुनीचे गाते नीच भावना से भक्ति होती है, नहीं है कि रावण से दंभिक होना चाहिए। चुनाद अपनी सुनीचे नहीं रावण से दंभिक नहीं, चुनाद अपनी सुनीचे चढ़ोगे सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तन से। ऐसी भावना से कीर्तन करना संभव है। यदि हम कीर्तन करते हैं, देखिए प्रयास नहीं करते हैं, वास्तविक भक्ति भावना से भक्ति करना, तो बहुजन न करे यदि श्रवण के संत उत्तर न पाए कृष्ण पदे परिधान। ऋषिदास कविराज गोस्वामी देखते हैं कि बहुजन्म में हम कीर्तन कर सकते हैं, फिर भी हम प्रेमधन कृष्ण प्रेमधन जो भक्ति और कीर्तन करने का चरम पाव है, एक ही पाव, तो वो प्रेम पाव हम नहीं मनाएंगे यदि हम अपराध करते हैं। भजन मध्य शिष्य नवबुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण जीते गड़े महाशक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोले की ये नवबुद्ध भक्ति श्रवण चेतनम विश्व स्मरण पार सेवनम आचरण बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नौ प्रकार की भक्ति से कृष्ण प्रेम और कृष्ण पाप करना बहुत शक्ति होती है। तो टाइम थे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन नवनिध भक्ति में श्रेष्ठ उपाय नाम संकीर्तन मेरा पर आपने नाम लय लय पाई प्रेम धन और नाम का पाओ कीर्तन करने का पाओ कृष्ण प्रेम किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए जैसे कृष्ण प्रेम तुरंत ही मिल जाएगा मेरा पर आधे नाम लय लय पाई प्रेम धन तो अपराध नहीं करना चाहिए। तो अपराध का क्या मतलब आरा आराधना होती है और उसके विपरीत अपराध। तो कैसे आराधना करने है जैसे अपराध नहीं होगा तो उसके बारे में और सदैव भगवान का चिंतन करना संभव नहीं होगा। तो ये सब बात विचार किसे भगवान का चिंतन करना सदैव चिंतन करना जीवन का असली उद्देश्य उसका शुरू होते मंदिर में आना हर जाओ प्रधान कर और द्वितीय स्तर है मंदिर में आना और दंडवत करना और तृतीय श्रवण करना वो कोने में क्या होते सब बज रहा है सुनते हैं मैं भी सुनूंगा और उसके बाद जो सुनते हैं आपने जीवन में अभ्यास करना पूरी कृष्ण भक्ति उन्नयन करना संभव होगा। हरे कृष्ण इसके बारे में कई प्रश्न है साक्षात षष्ठम षष्ठम और दंडवत दंडवत मतलब जैसे दंड अष्टम और षष्ठम भी षष्ठम विशेषकर नारायण के लिए क्योंकि शास्त्र में एक वचन है कि नारायण के लिए वो पृथ्वी को स्तन छोड़ना नहीं चाहिए और पंचम का नाम भी करना है षष्ठम सबसे अच्छा है दंडवत दंडवत को नाम लेते पूरा दंडवत को नाम कोई यदि दर्द नहीं होते बिल्कुल नहीं जा सकते तो कैसे जो रसम निकाय तो इसलिए जब वो कहानी बोला ऐसा भी बोला कि साधारणतया योगी आम उसको भक्त बिल्कुल नहीं जा सकते लेकिन इस समय भगवान वो रसम को अनुमति दिए आ जाओ जैसे कि कुछ विशेष उपदेश दे सकते साधारणतया नहीं जा सकते लेकिन यही समय भगवान उसको अलाव किया वो दुर्वासा मुनि को कुछ विशेष उपदेश देने के लिए तो आया हो गया देखिए वैकुंठ में, उस समय जो राशन होनी वैकुंठ में थे, लेकिन वैकुंठ उसका क्या मौका, विगत कुंठ जिसमें कोई चिंता नहीं होते, तो बहुत चिंतित थे। तो वैकुंठ में थे लेकिन जैसे वैकुंठ, और भगवान के भक्तों इस सकुंठ चिंता में जगत में रहते, लेकिन जैसे ही वैकुंठ में रहते कोई कोई कोई चिंता नहीं होती। कहते हैं कि जब कोई शरीर को त्यागना होता है, शरीर को जब त्यागना होता है, उस वक्त वो अगर कृष्ण का नाम ले तो वैकुंठ लोक में उसको स्थान रखते, लेकिन जो कृष्ण को शत्रु के रूप में देखते हैं, कृष्ण और शत्रु अगर वो मंदिर से मतलब जब शरीर त्यागने कृष्ण का स्मरण करें तो क्या होते नहीं? एक्चुअली प्रश्न है कि गीता में भगवान बोलते हैं अंत काले चमाव स्मरण मुक्त कले बी सदभाव चर्चनते नर्चनते नृष्ण बोलते हैं कि जो शरीर त्याग जो मुझको स्मरण करके शरीर त्याग करते हैं तो मेरे पास है, और विशेषकर जो मेरे नाम लेते हैं शरीर त्याग करने का समय तो मेरे पास है। तो शत्रु भगवान श्री कृष्ण के शत्रु का एक्चुअली कोई कृष्ण के शत्रु नहीं है, लेकिन ऐसे खुद को मानते हैं हम कृष्ण के शत्रु, तो भगवान का नाम लेते तो भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान जो भगवान के हाथ से मार जाते तो अवश्य ही भगवान का स्मरण करते। तो वैकुंठ प्राप्त होते हैं नहीं, वैकुंठ प्राप्त नहीं, वैकुंठ प्राप्त होते हैं लेकिन वो ब्रह्म ज्योति तक वैकुंठ लोक में नहीं जाते, वो ब्रह्म ज्योति जो वैकुंठ जगत में है उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि भक्ति बाधा नहीं है। तो भगवान को प्राप्त होते हैं लेकिन खाली भगवान की ज्योति करते, और कोई कोई है जो भगवान का जैसे स्वरूप मिलते स्वरूप से वो सारूप्य चार प्रकार की वैष्णव मुक्ति है, सारूप्य सानिध्य साक्षी सामिप्य। कोई कोई जो श्री कृष्ण के हाथ से मार जाते हैं, भगवान के दूसरे रूप नहीं है, श्री कृष्ण के रूप से मार जाते हैं तो चतुर्भुज मूर्ति प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान की दया से सभी अपराध से मुक्त होते हैं। हरे कृष्णा भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवद गीता की जय, श्री भगवान की जय, हरे कृष्ण।